Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørinvestor med Signe Terp. Hold på Louis Vuitton-hat og Gucci-briller, for det er gået op ad bakke og så ned ad bakke for luksusaktier i år, selvom de egentlig er nogle ryster blev spået til at være Europas værn, selv i dårlige økonomiske tider. Spørgsmålet er nu, om luksusaktierne er blevet barberet så langt ned, at de kan være værd at samle op. Det stiller vi i hvert fald skarpt på i dag i Millionærklubben, hvor vi har besøg af Lars Persson, fast porteføljeforvalter i klubben og en del af aktieråddet. Godmorgen og velkommen til, Lars Persson. Godmorgen. Og så har vi også special guest, Oscar Barner Bernardsen, investeringsstrateg i Saxo Bank. Godmorgen og velkommen til. Tak for det. Godmorgen. Ja, vi skal dykke ned i luksusaktierne lidt senere. Man kan godt lige tænke mig at høre, altså luksusaktier, er det noget, I sådan har liggende i jeres private portefølje, hvis man må spørge om det? Altså nu må jeg jo erkende, at jeg er jo mest til nordiske aktier, så der er ikke så meget luksus. Der er ikke lige så meget luksus. Altså det vildeste luksus, det kunne måske være hende til Marcus. Nej, altså... Eller noget B&O, Lars Persson. Det er da også lidt luksus. Men hvis man ser på B&O-kursen, så har den det ikke specielt godt. Så når jeg er sådan en, der følger trendene, eller skal gerne have lidt momentum i mine aktier, så... Ej, der er ikke lige... Det er ikke sådan, vi snublede over dem. Så kan det være, at der er noget andet kvalitet rundt omkring med noget... luksus, hvis man kigger inden for industri, men det er jo en helt anden slags luksus. Mm. Så nej, jeg har ikke nogen, hverken Louis Vuitton eller nogle schweiziske aktier, uraktier eller noget som helst, desværre. Desværre. Ja, hvad med dig, Oscar? Jamen, altså, jeg har faktisk heller ikke nogen selv. Men jeg er begyndt at overveje det nu, efter de er kommet ned, fordi det kommer vi til at tale meget mere om, men altså, fordi at det... De har haft det fantastisk, de her luksusselskaber. Og det er jo det, man er jo ikke et luksusselskab, bare fordi man har dyre varer. Det er lidt der, hvor jeg ikke ser B&O som et luksusselskab. Fordi der er ligesom nogle helt specielle kendetegn med måden, det bliver drevet på, hvordan deres brands er bygget op, hvordan de driver forretningen. Også når man kigger på deres marginer, altså hvor mange penge er der tilbage på bundlinjen efter alle de her ting. Der er sådan nogle helt bestemte kendetegn, som nogle af de her europæiske luksusvirksomheder har. Og de har jo siden corona gjort det super, super godt. Der har været kæmpe forbrugsfest. Det er gået helt bananas helt frem til år 2022 med væksten, men nu er vi i gang med en eller anden form for normaliseringsperiode. Det er nok de sådan lidt højere renter, der begynder at påvirke økonomien, opsparingen er blevet lidt lavere, og så globalt set, jamen så begynder man at holde lidt mere igen. Men det betyder jo ikke, at de her luksusvirksomheder, de har jo stadigvæk deres gode forretning, og de har en eller anden form for strukturel vækst, der bare ligger i den branche. Og det er måske der, at når man så kigger på værdiansættelsen nu, der ser det lidt mere spiseligt ud, i forhold til hvad det gjorde for bare 3-4 måneder siden. Mm. Så altså, når jeg har kigget lidt nærmere på dem, nu har jeg kigget på de fire store, som jeg kalder dem, de fire store luksus med det Louis Vuitton, LVMH, der er jo lidt mere end bare Louis Vuitton i den, så er det Kering, den anden sådan franske pendant på luksussiden, så er der Richemont, som er den schweiziske urmager. De har også Cartier, så laver altså mest smykker og ure. Og så Hermès, som man tænker, de kan da ikke være så store, men de er faktisk større, end man lige går og tror. Og der synes jeg, alle fire på hver deres måde har en eller anden interessant historie, som gør, at jeg ikke købt dem endnu. Men det kunne sagtens være, hvis sådan uværet bliver lidt større. Nu skal vi lige have regnskaber for nogle af de andre også. Vi har kun fået for Louis Vuitton indtil videre, som var lidt ude at sige, der er lidt nogle bump på vejen. Vi ved ikke, om det er kortvejet eller det er mere langvejet. Men altså, det går, at vi lige skal igennem den strøm af lidt mere afdæmpe nyheder, før man skal samle op. Men der er et eller andet interessant. Ja, og vi vender altså de her fire selskaber lidt senere i udsendelsen, og så kan det være både Lars Persson og Oscar Barner Bernardsen og Bernhardsen, undskyld, at de skal ud og købe lidt op med pengepungen. Men altså, inden vi når til alt det, så skal vi da selvfølgelig også en tur forbi markedet, Lars Persson, fordi der sker jo faktisk lidt af hvert, selvom det er sådan en efterårsferie tirsdag i dag. Hvordan står det til på markedet? Jamen altså, vi er oppe, mens de andre nordiske brødre er nede, så det er sådan lidt øvbøv, hvis man er sådan nordiske syn på det. Men det er jo nok egentlig Eriksen, i hvert fald hvis vi tager den svenske pendant, der fortsætter den faldende tendens. De måtte jo afskrive et større milliardbeløb her i sidste uge, og det trækker så også Nokia med ned. Så Eriksen er godt nede med 8%, så selvom de ikke fylder så meget i indekset, som dengang de lå i 800, eller hvad de nu lå i min ungdomstider, hvor at, jamen, der var Eriksen jo bare, jamen, det kunne da aldrig nogensinde gå galt, og nu ligger aktien altså i kurs 50. Så det var også egentlig med at lige huske på, at ting ændrer sig over tid, og det kan godt ske, at det, der var hot og virkelig, jamen, det kan aldrig gå galt, jamen, der går en eller andet galt, så får vi ikke lige lavet innovationen, blandt andet med mobiltelefonerne, ikke? Og så, selvom det er jo det, vi bruger, backbone, altså, det er jo sådan, vi modtager alle vores signaler og sådan noget fra de her G5-systemer og så videre, jamen, så går det bare længere tid, og de må på en eller anden måde have forhandlet nogle, i min optik i hvert fald, dårlige priser, når det bliver ved med at være haltende derovre med underskud, og de ikke rigtig lige kan overbevise markedet om, at her er virkelig nogle spændende aktier. Altså aktierne er jo faldet siden 2021 i en lind strøm, og det er jo nærmest lige meget, hvad man gør, så går det den forkerte vej. Nu må vi håbe, at den her afskrivning på de der 25 milliarder ligesom får ryddet op på goodwill-kontoen, og så kan det være, at balancen er blevet slanket, og så kan vi på længere sigt se, at der kommer positiv cashflow og så videre ind i forretningen. Men det lidt det, der sker i øjeblikket. Og i Danmark, jamen, der er vi så heldige så, at Novo er oppe, og Ørsted faktisk også har en positiv dag. Ørsted jo, så sælger lidt ud af deres vindmøllefarme i Tyskland. En god måde måske på at komme lidt, få noget cash, i stedet for at skulle gå ud og spørge aktionærerne om, at man kan få nogle penge. Så sælge nogle andele i nogle af de vindmøllefarme, de har, og på den måde ligesom, dække sig af. Nu må vi se, hvor langt, hvor meget de er dækket af, ikke? Men Ørsted stiger 1,4% her til morgen. Nu var det jo også lige tossetimen, altså vi skal lige finde prisen og gribe på grisen, ikke? Men det ser egentlig positivt ud, og Novo så også op med over 1%. Så altså, for danske aktier, positivt. For de øvrige, ja, der halter vi lidt. Og så er det jo også USA. Amerikanske futures ligger en lille smule nede her fra morgenstunden en bitte chat, ikke? Så det er vel egentlig det, der gør, at vi står sådan og småtripper lidt på stedet. Og så er det jo ikke, altså de andre har jo ikke efterårsferie, det er jo lidt kun os, de andre kommer om nogle andre uger, ikke? Så ja, vi må se, hvad der sker. Men Asien var jo egentlig pænt, Japan lukket med plus på 0,5, og Hongkong plus på 0,7, så ja, vi havde jo måske også frygtet lidt, at i og med, der var så meget isenkram opmarkineret ud for Gaza, at der skulle ske noget i den her weekend. Det er så ikke sket, og man kan jo håbe på, at det ikke bliver så voldsomt og så ødelæggende, som man har set tidligere, men det er jo også investors lod, og tit efter der har været sådan nogle bum på vejen, så retter markedet sig bagefter, så det er jo også det, vi andre der forventer, at det gør det sådan om noget tid, når tingene måske er faldet lidt mere til ro igen. Mm. Oscar Barner Bernhardsen, lad os lige smide Ørsted på banen. Nu siger Lars, at de er ude her til morgen, og de har solgt halvdelen af et projekt i Tyskland for 3,5 milliarder. Du siger, det er dejligt. Altså, hvorfor er det dejligt? Jamen, nu, op 1,4%, det er jo ikke, fordi du ved, der er langt op endnu. Yes. Ikke? Men for mig, der siger det lidt om, at der stadig er noget af deres forretningsmodel, der fungerer. Fordi altså på mange måder, man ser det selvfølgelig, at det er et forsyningsselskab, de laver elektricitet, vi alle sammen bruger, men på mange måder er det også et investeringsselskab. Fordi det er jo ligesom en del af deres forretningsmodel, det er, at de bygger de her parker. Det siger de jo, de er dygtige til, altså både havvind, mest havvind, men også vind på land. Det finansierer man, det bygger man, det er der problemet har været, at renterne er gået op. Det gør, at det ikke er lige så attraktivt at bygge de her længere, priserne er gået op osv. Man kender den der historie. Så var de ude og sige, jamen, så vil vi gerne have noget mere, nogle flere dollars for vores strøm i New York. Det fik man nej til. Igen, så er det i begge ender af forretningsmodellen, der er et eller andet problem. Et andet led i forretningsmodellen, det hedder det her farm down, som de kalder, altså hvor de som en del af projektets sådan finansieringsstrøm, det er ligesom netop, at man sælger dele af projektet videre til pensionskasser, hvad det nu ellers kan være. Og der har man jo længe også tænkt, jamen, er det bare gået helt i stå, det her? Altså, det hørte jeg også. Nu har jeg en god ven i New York, der netop sidder med de her infrastrukturs investeringer på, ikke kun på vind, men på alle mulige andre ting. Han har været der i halvandet år og har fået 10 milliarder med. at investere for, eller de har, hans, okay, hans team. Vi siger, at vi har ikke lavet én eneste investering endnu. Og det er, der er mange andre grunde end kun prisen. Der er også en masse bureaukrati mellem det føderale niveau i USA og delstaterne. Hvordan skal det her laves, og hvad er det for nogle juridiske regler, der gælder den ene stat og den anden stat? Men på mange måder så virker det som om, salget er gået i stå over for pensionskasser, renterne er forkert på den, inflationen rammer hårdt, staterne vil ikke give mere for deres strøm, alt er skidt. Og så er der ikke nogen, der vil have en vindmølle i sin baghave, vel? Ja, det er der nok heller ikke, så må de jo bare ud i vandet med dem. Eller jamen, eller så udlægger det min ud af havudsigt. Jeg har lige købt den her penthouse-lejlighed i København, som morgensolen ud over, ikke? Så vil man jo ikke have nogen vindmøller der. Jeg synes, der. At de er meget pæne. Helt ærligt, jeg synes faktisk, det kan give et meget godt brud, at du kan se horisonten der. Jeg vil faktisk ikke noget, hvis de var langt nok ude, ville jeg ikke have noget mod. Men altså, hvis alt har ligesom været modvind for Ørsted, hvornår vender det så? Jamen, det er jo så en lille positiv nyhed, at der faktisk stadigvæk er nogen derude, der har lyst til at være med i deres farm-down-model, altså som vil lege med på Ørsted-modellen. Mm. Og det er det, der er... Nu talte jeg også med en herindefra i går, som sagde, hvad skal Oscar, hvor du købe Ørsted? Vil du sælge Ørsted? Og jeg sagde sådan, jamen ja. Det er så svært at gennemskue det her. At jeg sagde, hvis jeg havde aktien, ville jeg nok holde den, fordi sådan er man jo. Mm. Men jeg har den ikke, så derfor vil jeg nok heller ikke købe den endnu. Fordi vi kan godt, hvis vi kigger tilbage om et halvt år, sige, jamen der stod vi ligesom med tech-aktierne i december måned, hvor alt var banket ned, og man sagde, Meta og Nvidia og sådan noget, de ved ikke, hvad de laver, og det er forfærdeligt, at renterne stiger. Det kan være, det er sådan, vi står i den grønne omstilling lige nu. Men det, der bare er så svært, det er faktisk at gennemskue de her projekter. Og nu holdt jeg et arrangement for vores egne kunder, hvor jeg prøvede at kigge bare en lille smule dybere ned i det. Hvor man, når man sidder og regner på sådan nogle vindmølleprojekter, så bruger man det, der hedder levelized cost of energy. Altså det vil sige, når du tager det gearet med ind, og du tager byggeomkostninger og gældsfinansiering, hvor lang tid står din vindmøllepark? Er det 20 år eller 30 år? Hvad koster den at servicere osv.? Når man sidder og regner på det, det er jo ligesom måden, man vil se et projekt, så er de modeller super, super følsomme. Så det vil sige, at man stiger din VAC, som man siger, weighted average cost of capital, altså det vil sige renten for projektet, stiger den lige et par procent, jamen så skal din tarif, i stedet for måske at koste $80 per megawatt-time, så skal den koste 120. Og hvis du så også lige medregner, at den lige bliver 20% dyrere at servicere, man har lidt mere bøvl med politikerne i USA, så de der modeller, de skulper lynhurtigt rundt. Og det er også derfor, du så mange af projekterne komme ud og sige, prøv her, vi skal have op til 50% ekstra aftaltariffer, ellers så bliver det her ikke til noget. Uh-huh. Og der er det jo, man lige nu står, hvor i hvert fald delstaten New York siger, det vil vi ikke være med på. Men det kan også være et eller andet politisk spin, der siger, prøv at høre, Biden, det er dig, der gerne vil have vindmøller. Så er det dig, der må smide kassen. Det skal New York stat ikke. Så det er nok ikke velviljen, der mangler, den politiske velvilje, men det er, hvem skal tage regningen. Ja. Og så længe vi står i det der limbo, så er det altså svært, ikke? Mm. Men dejligt nyhed i dag, men ikke nok til at løse de store problemer. Fordi det er politik. Og når der går politik i den, så bliver det bare lidt 50-50, hvornår det vender. Fordi jeg tror på, at den skal vende. Jeg tror hele det her grøn omstilling, man skal nok komme i mål. Men det er lidt ligesom, nu sagde du Eriksen før, ikke? Mm-hmm. 5G, det talte vi jo om alle sammen, gjorde jeg i hvert fald for 3-4 år siden. Uha, 5G og selvkørende biler er fantastisk, og det er den næste store revolution. Jamen, hvem er det, der sætter 5G-master op? Det er Nokia og Eriksen. De tjener ikke penge på det. Nej. Så det har vi en eller anden ting med, at vi hyper ting op til noget, som det aldrig rigtig bliver til i aktieverdenen? Vi tror nok, det sker for hurtigere, ja. I hvert fald. Fordi personligt tror jeg, at den grønne omstilling, den kommer til at ske. Det bliver kæmpe investeringsmækker, det kommer til at ske over lang tid. Kunstig intelligens, ja, det kommer til at ske. Det gør, at vi alle sammen bliver mere produktive. Det kan få inflationen til at falde også. Fordi det er klart, jamen, hvis vi kan producerer dobbelt så meget som kontormedarbejder forhold til før, jamen så er det også rigtig godt. 5G, det sker. Det kan jeg se på min telefon, jeg har da 5G-signal. Men det er en transition. Transitioner tager nok længere tid, end hvad man først lige antager. Og det er det samme med kunstig intelligens. Der fik vi ChatGPT, og vi var alle sammen inde og synes, ej, hvor er det sjovt, vi kan skrive digt, og det er lidt hurtigere end at google, og se, hvor dygtig den er, ikke? Og så har vi prøvet det. Og jo, det kommer da stille og roligt ind i vores arbejdsgang og så videre, men det tager tid. Og det er derfor, der tror jeg, man hen over sommeren føler, jamen nu, du ved, der kommer en robot i morgen og handler ind for mig. Ja. Det gør der bare ikke. Det kan godt være, den er der om 10 år. Men det er nok der, vi med en hype er lidt for hurtige til at tro Altså hastigheden af transition. Mm. Jeg synes, det er et godt eksempel, at vores lytter kan bare gå ind og se på Fingerprint Card, hvis de kan se hele historikken. Fordi dengang gik på børsen, åh, det var helt vildt, og fingerprint og sådan noget. Og så slukkede lyset sådan, efter festen der, sådan, hvad skal vi egentlig bruge det til? Så gik der jo rigtig mange år, hvor vi ikke vidste, hvad vi skulle bruge det til. Og så lige pludselig så fandt vi ud af, åh, vi kan bruge det på det her kreditkort og vores mobiltelefoner. Og så bankede aktien jo op. Jamen, den skulle jo eksponentielt, indtil vi fandt ud af, at kineserne de lavede det faktisk... til 10 øre stykket derude, og det kunne vi bare importere. Og bum, så var aktien nede i en svensk krone igen. Så det er jo lidt det, der nogle gange, det er sådan der masse historier om, nu skal vi alle sammen ind til den her koncert, og når han eller hun så ligesom er outdated, ikke, så skal vi alle sammen ud igen. Ikke? Altså det er det der, vi skal, og døren er så bare så lille som i det her studie, ikke? Og det, den er meget lille, så det er virkelig svært. Og så er det de der masse hysteri, de kommer i de der pukler. Og der skal man jo helst være foran puklen, og man skal helst også være ude af puklen inden, og det er det, der er enormt svært at se mange gange. Ikke? Det er altså noget af en kunst. Nå, lidt andet, der sker på fronten i dag, der kommer ikke rigtig nogen danske regnskaber, men som du nævnte tidligere, Lars Persson, der er kommet regnskab fra svenske Ericsson, der kommer også der regnskab fra Note, svenske Note. Hvordan er det landet? Er det okay? Det går godt for dem igen. De har fået gang i omsætningen, der stiger lidt svagt, og de har fået styr på omkostningerne, så de har også en fremgang i resultatet. De har faktisk et operationelt resultat, der hedder 94 millioner svenske mod 57 sidste år. Så det begynder at gå godt, og det ser ud som om, at markedet har taget rigtig godt imod Note. Den var op i hvert fald med en 6% til at starte med. Nu er den faldet lidt tilbage, men altså, det er gået den rigtige vej, og vi har jo haft de her selskaber, der har leveret til underindustrien, der har haft lidt svært, og så har de haft svært ved at skaffe komponenter. Så har de været lidt prispresset, så fik de lidt strøm, der kostede meget mere. Så nu er vi måske ved at være, altså hvis man ser på strømpriserne, i hvert fald i Norden, så er de kraftigt faldende. Vandmagasinerne i Nordsverige er fyldte, og det blæser også sådan lige jævnt godt, og solen har også skinnet lidt ekstra. Så det har været godt. Så alt i alt, så er det bedre. Så vi kan måske få en periode, hvor at i hvert fald nogle af de her selskaber vil få en bedre tid, end de har haft tidligere. Note er altså nede år til dato med 23%. Så der er selvfølgelig... Måske mange gange er det jo det, der faldt meget sidste år, man kan måske hente lidt ved igen i år. Hvis man ser på sådan en som Elekta, så er den stedet en 15-16% i år. Det er altså, der slår du altså markedet. Den var virkelig nede sidste år. Det er så en helt anden industri. Det er noget inden for medicoindustrien i Sverige. Men mange gange de der har fået mange, mange bøllebank i hvert fald, så lige ikke Ericsson. Men nogle af dem, der har fået mange bøllebank, de kan lave en reverse næste år. Så man skal, hvis man skal sidde og kigge lidt på sin portefølje og tænke, hvad skal jeg gøre anderledes næste år, så kan du godt være, at man skulle måske finde dem, der har klaret sig rigtig dårligt. Prøv at læse regnskabet, og så se teknisk, når du får en trendvending i dem, så måske hapse dem, og på den måde få en lidt anderledes afkast, end man måske har fået i år. Er det en god strategi, Oscar Beiner Bertharsen, at kigge på, hvad der har fået tæsk, og så måske købe lidt op der? Det kan det måske godt være. Men altså, er det ikke det, vi skal med luksusaktierne lidt nu? Jo, men der hvor jeg tror, der er forskel i nu nævnte du Elekta for eksempel. Ja, ja, ja. Jeg er også rimelig stor fan af en, der hedder Vitro Life. Den har jeg talt om et par gange, som er sådan en fertilitetsbehandling. Jeg tror, Elekta er lidt mere inden for sådan kræftoperationer og så videre. Men det, der er med dem, det er, at de er jo forholdsvis højt værdiansat. Så du ligger på price earnings, ja, altså prisen i forhold til deres indtjening på en 40, 50, 60 stykker. Nu ved jeg ikke, om Elekta er vorden, men vi er vel også ret højt deroppe af. Ja, i og med, at den var faldet så meget, men ja, det er rigtigt. På den i hvert fald, ikke? Ja, og der er det bare med den type aktier, der er det renten, der påvirker det rigtig meget. Mm. Hvorfor det? Jamen, fordi at hvis du, når du ligesom diskonterer, man bruger, det er så også det, som modeller, vi kan bruge inde i bankerne, så har man de her discounted cashflow-modeller, hvor vi prøver at kigge på indtjening. Det kan være om et år, om fire år, om 20 år, og så diskonterer man det tilbage med renten, fordi det er jo ligesom alternativ omkostning, kan man sige. Hvad vil pengene være, hvis vi bare lægger dem i banken, eller en statsobligation, eller et eller andet. Og der er det, jamen, hvis du diskonterer din indtjening om 20 år tilbage med 6% i stedet for 2%, så fordi der er så mange år til, så er indtjening, altså pengene i dag, meget, meget mindre værd. Og der er det typisk, når du handler aktier på meget høje, multiple, meget høje price earnings, så er det fordi, at du forventer, at indtjening i fremtiden vil stige rigtig meget. Mm. Så derfor er den vægtning højere og mere følsom over for andrene, end dem, der måske kun handler PE5 eller PE10, for der ligger du meget vægt på, det her nu indtjening er. Så derfor gør det ikke så forfærdeligt meget, om den hedder 2 eller 4%, du diskonterer med, hvis der kun er 3 eller 4 år, til du får de her penge. Så det er lidt mere sådan værdiansættelses teoretisk, så gør det, jamen hvis renterne stiger, så bliver de her aktier påvirket hårdt. Så derfor så tror jeg, at de her typer Elekta, Vitrolife, nogle af de svenske, der er lidt mere over i medtech-teknologi, jamen de vil blive meget afhængige af, får vi faldende renter næste år. Og det er ikke nødvendigvis faldende renter fra centralbankerne, det er også forventninger om renterne. Så i det sidste stykke tid, der har vi set de lange renter komme op, altså 10-årige renter, 30-årige renter, har bevæget sig op, fordi man er begyndt at tro på det her higher for longer. Altså nu er vi kommet op i renterne. Det kan godt være, at vi ikke får flere rentestigninger fra centralbankerne, men der går længere tid, før de begynder at sætte den ned. Og det tror jeg, det er noget af det, der ligesom har lige givet dem en ekstra knytnæve her det sidste stykke tid, både Elekta og Vitrolife. Så det er ligesom det, man skal tro på, hvis man køber op i dem. Det er, at faktisk vi rammer en eller anden form for økonomisk nedgang. Det tror jeg ikke vil være dårligt for dem på sigt, fordi at så kommer renterne ned, og forventninger om renter kommer ned, og det tror jeg næsten er, at det vil være rigtig, rigtig godt for den type aktier. Ikke? Hvor, jeg vil sige, hvis du kigger på luksus aktierne, de her fire, så handler de lige nu til en PE omkring de 20. 15-20. Hermes er lidt en unik case, den handler en del højere. Men på den måde er det ikke fordi, at de bør være super, super påvirket af højere renter på deres værdiansættelse i hvert fald. Så den teoretiske del. Mm. Fordi at det er ikke sådan fuldstændig vanvittige værdiansættelser, de handler til. Og det, jeg så gjorde på dem, det var for eksempel bare at tage markedsforventninger. Altså de analytikere, der dækker aktien, og så prøve at sige, jamen, vi fremskriver, hvad forventer vi virksomhederne kommer til at tjene i 2026 i forhold til, hvad de koster nu. Altså deres PE 26. Forstår du mere? Mm-hmm. Så jeg ligesom tager det over og putter ind i forhold til prisen i dag. Der handler Louis Vuitton til 17, PE 17, Kering til PE 10, Richemont til PE 13. Altså så begynder det faktisk at ligne noget, hvor man tænker, er det vækstaktier? Er det noget, der overhovedet behøver sig vækst? Men det gør de så stadigvæk. Og det er derfor, de begynder at se rimelig interessant ud. Hvis man kigger på de forventninger, der er nu, hvis de indfrier dem, så står du i 2026 med nogle aktier, der ligger, altså i hvert fald forhold til markedet, lavt værdiansat, men hvor du stadigvæk har, sådan på tværs af sektoren, ser det ud som om nu, en strukturel vækst på mellem 6-8%. Og så begynder det faktisk at lyde som noget, altså PE 15, 8% vækst. Så kunne det godt være brands, så kan det godt være, at det ser lidt mere interessant ud. Men det vi står i nu, det er i 2022, der havde du ekstreme vækstrater. Altså der lå de her fire selskaber mellem 20-40% vækst for 2021. Så det var det, man tænkte, hold da op, det vil ingen ende tage. Altså det var det her forbrugsboom, der var også noget, der mindede om en genåbning i Asien. Vi havde også haft nedlukninger i 21, mener Europa og USA. Så der var en masse, der gjorde, at du teknisk også havde fuldstændig fantastiske vækstrater. Og så her i 23, der er vi kommet ind i sådan en normaliseringsfase. Mm. Og det siger de også selv, ja. Fordi, altså det var for et halvt år siden, der tror jeg, så stod her i studiet, og så snakkede vi om, at altså det buller bare fremad, og de rige har altid penge, og derfor så er salget bare super godt i alle de her luksuskæmper. Ja. Og det er måske sådan, hele Europas svar på AI over i USA. Altså amerikanerne har AI, Europa, vi har luksusaktier. Altså har den argumentation holdt vand nu? Jamen, altså, det har den jo egentlig stadig, fordi det er jo ikke, fordi det er katastroferegnskab, der er kommet. Altså, nu har vi jo fået, her, det er præcis en uge siden, den 10. oktober, fik vi LVMH-regnskabet. De vokser stadigvæk 9% i forhold til sidste år. Så det er jo ikke, hvor man siger, de sælger mere, end de gjorde for et år siden. Så på den måde er det rigtig nok, der er en eller anden form for resilience, kan man sige, til økonomien, altså at selvom man taler om højere renter, vi bruger lidt færre penge, det er blevet dyrere at sidde i sin bolig, det er blevet dyrere at betale husleje, så bliver der stadigvæk solgt en del Louis Vuitton-tasker. Men igen, vi kommer fra et Louis Vuitton, der voksede 23% sidste år. I første og anden kvartal voksede de 17%, nu vokser de kun 9%. Og jeg tror, at vi går fra ekstreme forbrug, ekstreme, du ved, lange køer foran Louis Vuitton, hvor det måske ikke kun er de rigeste, men det er altså faktisk også i den vestlige verden lidt mere normale indkomster, der engang imellem kan gå ned og købe sig en Louis Vuitton-nøgering, eller hvad det nu kan være. Altså det er også dem, der er kunderne, til at nu bliver det lidt mere tilbage til den strukturelle vækst, der sådan historisk set, og også det, man forventer fremtiden, ligger på 6-8%. Men det er ikke dårligt, det der bare tit sker i markedet, det er, når man ser en vækstkurve, der... Nu kan vi, ja, man kan jo se med i kameraet, men jeg peger nedad. Så begynder man at fremskrive den trend linært. Og så tænker man, hov, vi gik fra 23% til 17 til 9. Hvad bliver det næste? Så er vi lige pludselig på 0. Mm. Så er vi lige pludselig minus. Ej, det kan godt være, at det kun er et år, den her normalisering tager. Men så er historien jo en anden. Så er vi gået fra ekstreme vækstrater til noget, der ser rimelig kedeligt ud. Men det er også der, det nogle gange kan være en mulighed, fordi at markedet engang imellem fokuserer meget på, hvad sker der lige nu? Hvad sker der næste kvartal igen? Og så ikke længere. Mm. Men man glemmer måske lige at kigge frem i 24, 25, 26, hvor at hvis man kigger på estimaterne der, og hvad er dem, der kigger rigtig meget på de her selskaber, siger, jamen så er vi egentlig bare i gang med en fase, der hedder, vi går fra vækst i 20'erne, ned til under den strukturelle vækst, altså under de her 6-8% i sektoren, og så vil vi stabilisere os deromkring. Mm. Og der er det, at fordi folk panikker en lille smule, fordi vi ikke har de her ekstreme vækstscenarier længere, så kan man måske få dem på en lille smule tilbud i forhold til før. Men den her vækst på en 6-8%, som så er sådan de langsigtede forventninger til mange af de her luksusselskaber, Oscar, de kan vel også ændre sig på et splitsekund. Altså nu så jeg bare, at Morgan Stanley, jeg tror det var i sidste uge eller sådan noget, havde været ude at sige, de sænker sgu forventningerne til de her luksusaktier. Så kan vi godt købe ind i det, fordi at, men der er nogen, der forventer noget vækst. Jamen det er jo, hvad der sker i verden, ikke? Fordi altså, jeg tror, det, de har ændret mest, det er på 23 og start 24. Og der er det også for eksempel noget som Kering. Det er dem, der handler billigst. Kering, det er primært Gucci. Dem har man hørt om. Det fylder en ret stor del af omsætningen. Så har de også noget som Bottega Veneta. Hvis jeg udtaler det rigtigt, der må du rette mig. Det ved jeg ikke engang, hvad det er. Okay. Hvad hedder de ellers? Balenciaga. Præcis. Alexander McQueen. Yves Saint Laurent. Ja, dem har de også, ja. Yves Saint Laurent. Så det er typisk Yves Saint Laurent, og det er Gucci, der fylder meget der. De er gået fra 5% vækst sidste år til at hedde 0 i 23. Og der er det så igen forventet, at den skal stabiliseres omkring 7%. Men der er det jo klart, jamen hvis nu vi kommer ind i en eller anden lidt længerevarig recession, så kan det være, at man begynder at sige, jamen, så kan det være, at 24 skal nedjusteres til 3-4% vækst, eller måske 2, og så vil det stabilisere sig igen. Så det er nok der, usikkerheden er nu. Det er også det, som Louis Vuitton sagde ved deres regnskab her den 10. da de siger, jamen, de kan se en normalisering. Vi ved ikke, om det her det er bare et lille bump på vejen. Man er jo begyndt at sætte renterne lidt ned i Kina. Det er en stor del af alle de her virksomheder salg. Så altså, de ved ikke, om det her det er en bump på vejen, eller det er en lidt længere vej nedgang, vi skal igennem. Og det er igen, jamen, usikkerhed. Det er ikke godt, fordi så er det det, jamen, skal estimaterne så lige lidt ned til 24, til 25 også. Det er jo der, at der kan komme en nedtur på de her aktier. Men hvor meget salget egentlig gået tilbage i Fjernøsten? For det er jo egentlig der, hvor mange af dem har deres store kunder. Det, det er jo i Fjernøsten. Så hvor slemt det er så, hvis man skal sige det sådan? Hvad sagde de på konferencen? Eller hvad siger tallene, hvis du har gravet det? De ser faktisk rimelig okay ud. Altså, det er jo også det. Der er jo ikke noget, der er katastrofalt her. Det er bare i forhold til forventningen, hvor vi i starten af året var ude og sige, kæmpe genåbning i Kina. Mm. Nu bliver det fantastisk. Ja, ja. Alle skal ud og shoppe dyre ting igen derude. Og der så man i hvis nu vi bare tager LVMH-gruppen der, der så man i Asien uden Japan. Japan ligger lidt for sig selv. Japan kører faktisk helt fantastisk. Mm. Det gør det faktisk for alle sammen. Altså, der er vi 30% vækststarter. Okay. Det kan have lidt at gøre med deres valuta, der spiller ind med yenen og så videre. Der jo svinger lidt der. Men Japan er på tværs af de her selskaber rigtig, rigtig stærkt. Men det er sådan forholdsvis lille del af omsætningen, der ligger der. Men Asien, der startede man i første kvartal med 14% vækst. Det var flot. Så kom vi op på 34% vækst. Hold op. I Q2. Okay. Og det er der, man tænkte, nu kører genåbningen. Altså, det var der i foråret, hvor de faktisk alle sammen toppede. I april, maj, jeg tror, var alle fire havde en tæt på en all-time high aktiekurs der. Og når vi så kommer frem til Q3, det er lige har rapporteret, så er vi nede på 11%. Så altså fra 34 til 11% vækst i Asien. Mm. Så det er den her genåbning, der startede rigtig stærkt. Men så har der været flere ting, det har man også hørt andre gange med Kina. Ja, det går måske ikke så godt igen, og industritallene, der ikke er så gode, ungdomsarbejdsløshed, der er lidt for høj. Så høj, man faktisk stopper med at udgive tallet. Altså det er der, vi er nået, ikke? Så det har ligesom gjort, at Asien... det ser stærkt ud, men ikke lige så stærkt, som man havde ventet. Hvor USA, der er nærmest nulvækst. Ja. Altså, der lå vi 4% vækst i Q1, minus vækst i Q2, og så kun lige 2% vækst her i Q3. Og så Europa har set rigtig stærkt ud, men det er så også begyndt at komme ned igen. Så det er den her tendens, det er trenden nedad, man er bange for, tror jeg. Mm. Ja, det kan godt være, at Japan ser stærkt ud, men altså... De kan ikke redde os. Nej, lad os sige, det er ja, 8% af væksten eller sådan noget der, slag på tasken deromkring. Ja. Eller 8% af omsætningen. Altså så er det alligevel, hvis du kigger på tværs af de her virksomheder, så er det et sted mellem 30% og 50%, der kommer fra Asien uden Japan. Ja. Så det er jo primært Kina, Hongkong, nogle af de her lande. Så det er rigtig vigtigt, hvordan den kinesiske forbruger gør, fordi det er en af de største regioner, der er derude. Ikke? Og noget andet, jeg synes, der var meget sjovt, det var, hvis man kigger sådan på deres divisioner i Louis Vuitton blandt andet, der har du jo fashion and leather goods. Det er jo, som man kender dem, med tøj og tasker og sådan noget. Det er faktisk der, nærmest alle pengene bliver tjent. Så det er suverænt den vigtigste. Det er der, omsætningen er størst, men det er også der, marginerne er bedst. Så hvis du kigger overskudsmæssigt, så er det omkring 70%. Det er jo ret vildt, der, det er jo en sådan kæmpe luksusmastodont. Der er sådan 75 brands under sig. Ja, ja, men det er alligevel fashion and leather goods, ja, selvom det er alt muligt. Jamen, de har alt muligt, og jeg tror faktisk også noget parfume og kosmetik, det taler man altid om. Det er en fantastisk forretning at lave parfume, fordi det er jo bare vand med smag. Altså, hvor dyrt kan det være? Men parfumer er faktisk ikke særlig gode marginer, og det er egentlig på tværs af alle brands, som du kigger Kering med Gucci, eller LVMH, eller nogle af de andre. Altså, der ligger du på en operating margin, som man siger. Altså, det kan man kalde for EBIT-margin. Lidt sådan bundlinje-marginen. Hvor meget er der tilbage, når man omsætter for 100 kroner? Den ligger på 8,5 hos Louis Vuitton. Hvor at på fashion and leather goods, der ligger den på over 40. Så det er altså fire gange så profitable at producere en taske, end det er at lave parfumer. Så det er på den måde, så ligger parfumer med en okay omsætning, men de tjener ikke særlig mange penge på det. Vi plasker simpelthen ikke nok parfume på. Nej, men, ja, eller vi vil ikke betale nok. Ja, men det hænger også sammen med markedsføring. Det bliver også indregnet i det her. Mm. At det kan godt være, når du er ude med en ny parfume, du skal bruge lidt flere penge for at få forbrugeren til at købe det, hvor Louis Vuitton-tasken, den sælger nærmest sig selv. Ikke? Men de vokser i hvert fald stadig okay. Ure og smykker er kommet lidt ned i vækst. Så er det der selective retailing, det kører rigtig godt. Hvad er det for noget? Det er blandt andet Sephora. Ja, Sephora, okay. Som er sådan noget kosmetik, der ligger nede på strået blandt andet. Yes. Men det er lidt mere, de har også nogle storcentre i Paris og lidt forskellige. Altså det er lidt mere en ejendomsforretning, som man kender den retail. Og der har man jo hørt lidt fra, du ved, nu Pandora er jo ikke sådan en aktie, jeg nødvendigvis er super fan af, men de har gjort det rigtig godt i år. Altså det er lidt, der er lidt mere over i det her segment, det er altså lidt mere standard storcenter. Og der virker det som om væksten stadigvæk er rigtig god, hvor det der ser rigtig skidt ud, det er faktisk champagne. Alkohol, eller generelt vin, champagne, cognac, det er det, de laver. De har, det er jo det, der står for LVMH. Der har du Moët Hennessy til sidst, som jo er champagne og cognac. Og der falder salget faktisk med 14% forhold til tredje kvartal sidste år. Det er en ret god marginforretning. Omsætningen er ikke så stor, men altså, hvis du kigger på hvor stor en del af overskud, der kommer derfra, så er det faktisk en af de divisioner, der historisk set har gjort det ret godt. Men der plejer man at sige det der, men når vi køber mindre champagne, så er det et krisetegn, ikke? Altså det er sådan en gammel saying, jeg i hvert fald har hørt, at det kan sige noget større om sådan den globale tilstand. Men på et tidspunkt snakker man også om, at der nærmest måske ikke ville være champagne nok, fordi vi købte så meget champagne, men nu er der så meget. Det er der altså nu. Altså ja, det er faktisk mest drevet at lavere cognac-salg. Ja, okay. Champagne er ikke helt lige så slemt, men det siger også lidt om kineserne. Mm. Altså det er typisk dem, der har drevet meget salget på de dyre, den dyre spiritus, den rigtig dyre champagne, de dyre vin. Og det her, det siger noget om, at den kinesiske forbruger måske ikke... Det er den ikke. Den er ikke lige så stærk, som jeg troede i starten. Der er ikke så meget og, det er dem, der rammer der. Ikke? Altså noget af det, der så er ret unikt, og det er også det, nu har vi talt lidt om Louis Vuitton, så er der Hermès. Ja, og det er jo så kun ét brand, så vidt jeg forstår kun, ikke også. Ja, altså... størst del, de har nogle, jeg ikke kender. Altså de havde nogle andre fashion brands, som jeg ikke... Ja, de laver vel også noget inden for... ja, et eller andet tørklæde eller et eller andet. Men ikke noget, der betyder særlig meget. Men der er alligevel Hermès... har 180 milliarder euro market cap, altså markedsværdi. Louis Vuitton har 330, og så Kering og Richemont ligger nede på 50. Så det er suverænt den næststørste luksusgigant, det er Hermès her. Og de handler faktisk til en værdiansættelse på 45 gange indtjening. Så P 45, altså nærmest det dobbelte af de andre luksusgiganter. Og det på trods, der har de ja, næsten 50% af deres omsætning i Asien. De er meget eksponeret i Asien, men de formår altså at holde væksten, så der er altså stadigvæk nogen kinesere, der køber luksusvarer. De havde 29% vækst i 22, men hvor de andre går ret tæt på 0 i år, Louis Vuitton er stadigvæk en lille smule positiv, så forventer man at i 23, at de leverer 16% vækst, Hermes. Og de har så også en højere forventet langsigtet vækst på en 10-11%. Så det er derfor, man betaler væsentligt mere for Hermes i forhold til de andre. Og det, der så også er, det er, at de er jo meget fokuseret på fashion og leather goods, som man siger. Altså, det er jo tasker, det er et lille tørklæde, det er et armbånd, eller hvad det nu kan være. Så deres margin på tværs af selskabet, fordi det kun er det, deres EBIT-margin, altså var meget tilbage på bundlinjen, den ligger på 41, hvor de andre ligger der midt 20'erne. Okay, så de kan trække nogle flere penge hjem, altså på deres produkter. Ja, så det er det, der retfærdiggør, at den handler så meget højere end de andre. Fordi når de andre har parfumer med, og de har vine og selective retail, eller hvad det nu alt sammen hedder, og ikke kun lædertasker, så gør det trækker lidt ned på effektiviteten. Yes, det er altså tirsdag i Millionærklubben, hvor vi i dag taler om luksusaktier med Oscar Barnhard Bernhardsen fra Saxo Bank og vores egen Lars Persson. Hvis du har spørgsmål til os, så send os ind i en sms på 42 42 03 21. Husk at starte din sms med Mio. Okay, nu har vi talt lidt om LVMH, vi har talt om Kering, vi har sådan talt lidt om her med, der er masser at tale om. Richemont med Cartier. Lars Persson, jeg kunne faktisk godt tænke mig, fordi jeg ved, at du måske har kigget lidt på nogle af dem her teknisk. Ja. Og hvad siger de dig, de grafer? Jamen, de siger jo, at vi er i en faldet trend. Lidt ligesom Oscar også siger, at der er jo blevet gået lidt panik i den hos vores aktievenner ude bag skærmene. Og de begyndte at sælge simpelthen de her aktier, fordi at nu falder salget og så videre, så videre. Og det er jo, fordi vi får de her kvartalsrapporter, hvis man nu løfter næsen måske en lille smule og tænker, jamen det er bum på vejen, jamen det er der nogen, der ikke kan lide, og derfor er de faldende. De er alle sammen mere eller mindre en faldende trend. Jeg har lige prøvet at stå, mens Oscar har... Så der var ikke en af dem, jeg kunne finde, der var i en opadgående trend. Og problemet er jo bare mange gange, at vi ved ikke, hvornår det stopper de her faldende tendenser, så man skal jo sætte sig ned, lægge dem ind på sin kandidatbænk, og så sige, når man den dag, at det begynder bare at vippe en lille smule op, jamen så vil jeg egentlig gerne være køber. Problemet er bare, at der kan jo lige komme et bump mere på vejen i næste kvartal. Så man skal jo døbe tågen stille og roligt måske købe dem af et par portioner, sådan så man får en god gennemsnitskurs. Men ja, og hvad for en skal man så vælge? Ja, det er jo så det. Det lyder jo så om, at Hermes er jo dem, der har den bedste, hvad hedder det nu, kan man sige, margin, ikke? Og så kan man måske også prøve at kigge på nogle af de amerikanske, og se, hvordan det går med dem. Og nu har vi jo ikke lige nogen danske, men altså, vi må i hvert fald sætte os så ned og så lave en prioriteret liste om, det er den, jeg virkelig vil eje, og det er det her, jeg ikke har lyst til at eje. Den kan jeg så skubbe ud og ikke kigge mere på den. Men så måske have 2-3 stykker, og så pas på ikke at læg igen alle æg i samme kurv, ikke? Som med tech eller med shipping eller et eller andet. Men sådan for delser, spredning og redning jo, og det er jo tiden i markedet, og ikke på at time markedet måske altid, der er det nemmeste. Men hvis du over tid, og det er jo det der med over tid, det er ikke kun 3 måneder eller 6 måneder, det er altså 4-5 år, vi i hvert fald snakker om inden. Altså, fordi vi kan jo godt høre, hvis den kinesiske forbruger ikke rigtig er med os i øjeblikket, men kineserne langsomt begynder at rykke lidt på renten, og hvis vi så ser, at nu er vi vant til det her, vi håber på, at renteniveauet bliver på det her, jamen så ved vi også godt, jamen hvad er det, vi har udgifter og indtægter i den fremtidige husholdning, så kan vi godt købe den skjorte, den taske, hvor vi betaler lidt mere, fordi så holder den måske også lidt længere. Så det er jo det, vi skal i gang med igen. Så det er nok den her usikkerhed med rentekurven, der gør, at vi lige holder selv de rigeste, eller selv dem, der måske vælger at spare op til en taske med Louis Vuitton-logoet på, lige venter lidt. Så kan man selvfølgelig også altid spørge, er det fordi, der er et foranderligt produktmix? Altså har de ændret produktmixet? Altså er det nu de små tasker og nøgleringe, hvor man ikke tjener så meget? Eller er det de store tasker og suitsene, som man heller ikke sælger så meget af, som man måske har haft en større profitmarken på? Det kan jo også være det, der har ramt de her store selskaber. Ikke? Mm. Den sidste aktie, vi måske lige skal vende, som du har med, Oscar Barnhardsen, det er Richemont. Jeg ved ikke, hvordan man skal sige det. Jeg kan ikke snakke fransk, men tickerkoden er i hvert fald CFR. HF. Ja, og det er rigtigt navn endnu længere. Ja, det er sådan noget kompagni, et eller andet. Kompagni, ja. Altså, jeg var lige inde og kigge lidt på den. Altså, ja. 41% af deres salg ligger i Asien. Det lyder også højere end de andre aktier, vi har med herinde. Det er det. De ligger mellem 30-50%, ja. Ikke? Hermès er lidt højere. Okay. Så det er højt, og det er jo, og det er jo det, altså de, hvis man kigger sådan på deres divisioner, så er det jo, Cartier er den største, det største brand, de har. Og så har de det her, hvad hedder det, Van Cleef og Arpels, som det jo er... Det er nogle armbånd og sådan noget. Ja, lidt diamanter og lidt forskelligt, ikke? Så det er 60% omsætning, det er ligesom smykkerne der. Og så har de sådan en del urbrands, IVC, man kender det, Lange Undsøne, de har Panerai, Vacheron Constantin, det er nogle flotte ure, dyre ure. Men i hvert fald pæne. Det er faktisk kun 20% omsætning. Så de har ligesom, det er meget smykker, og så er det nogle urmærker, der ikke... Når man siger ure, siger man typisk Rolex. Ekstreme mange ure, de faktisk producerer, i forhold til, hvad man egentlig tror. Altså, der er nogle af de her mærker, der ikke produceret helt lige så mange. Og derfor er det heller ikke en lige så stor del af omsætningen. Men de ligger på en EBIT-margin på 25%. Prøv lige at udpensle, hvad en EBIT-margin er, bare det, så vi er alle med. Jamen, det vil igen sige, hvis de omsætter, hvis de sælger for 100 kroner nede i Cartier, så efter marketing og husleje og lønninger og sådan noget der, men før skat og renter på deres lån, så er der 25 kroner tilbage. Så er det ligesom der, vi er. Og det var ligesom, Hermès ligger på over 40. Det er fordi, at marginerne er bedre i... håndtasker og tørklæder. Det er også det, du kan se over hos LVMH. Hvis du kun tager deres leather goods and fashion, så ligger vi også omkring de 40, hvor Louis Vuitton på deres smykker og ure ligger omkring de 20. De er en lille bit smule bedre til at tjene penge, end Louis Vuitton er, hvor der har de ikke så mange urmærker, de har tak højere. Ikke helt lige så luksuriøs, som det Richemont har. De har Hublot. Jeg prøver, det er sådan lidt fodboldspillerur, hvis man kender det. Mm. Men heller ikke op i samme priskategori som A. Lange & Søne og Vacheron Constantin. Så der, det er sådan lidt mere luksus, end det Louis Vuitton har. Og det, der har været nogle rygter om med Richemont, man kan jo sammenligne den på mange måder. Richemont har en lille smule lavere vækst end Louis Vuitton-gruppen, og strukturelt set ligger de også en lille smule lavere 6-7% i stedet for 7-8% forventer analytikerne. Det gør også, at værdiansættelsen er en lille smule lavere end de andre. Men det rygterne, som jeg har hørt, har sagt i markedet, det er, at det her, det kunne måske godt være en opkøbskandidat for Louis Vuitton. Ja, okay. Fordi at, altså det er jo lidt sådan, nu er det Bernard Arnault. Han er vel ikke verdens rigeste mand længere? Han er verdens tredje rigeste, nå, nummer 3 jeg i dag, ja. Har været nummer 1 i hvert fald i nogle perioder. Altså, og i mine øjne er han sådan... jeg kunne godt tænke mig at møde ham, Signe. Lige få en frokost og lige snakke tingene igennem. Fordi han virker som den dygtigste forretningsmand i verden. Han bliver kaldt ulven i Prada, tror jeg nok. Altså, nå, okay. At han er sådan en... Ja. Han virker flink, men han er en ulv. Jeg tror, han er tof. Ja. Jeg tror, han er tof. Fordi det er jo også det, hvis du kigger sådan, at de rigeste personer i verden, lad os bare tage top 10, så er han den eneste person, der ikke har stiftet en virksomhed nogensinde. Du ved, han har ikke startet nogen af de her brands. Hans far var ingeniør, og så startede det med at investere i ejendommen, fordi det synes han var spændende. Blandt andet det der, hvor det her selective retailing, altså det ben, der de ikke tjener så mange penge på længere, storcentre i Paris, sådan noget. Det var der, de startede. Så man har jo set House of Gucci, og altså alle de her, de er jo... Louis Vuitton var også en familie i gang. Det var Dior også, som Christian Dior, som de også ejer. Der er jo så meget drama i de her modefamilier. Og moren kunne rigtig godt, altså Bernard Arnaults mor var vild med Dior, så de købte Dior, familien, efter alle de her ejendomshandler. Og så begyndte man stille og roligt at lave det her, den her luksusgigant, hvor man så lavede et hostile takeover på Louis Vuitton, sammen med faktisk Guinness, tror jeg det var. Altså ølmærket Guinness fra Irland, hvor du så på en måde også fik købt champagnemærkerne med. Du ved, han er M&A-kongen på mange måder af den her branche. Og det er jo det, han er rigtig god til, det er at købe brands, lægge dem sammen, gøre marginerne bedre, altså gøre det mere effektivt, virkelig være god til at udvikle de her brands, så det bliver luksus og ikke bare dyre varer, men hvor de har den her strukturelle vækst, hvor man kan blive ved med at sætte sine priser op, folk køber det alligevel. Og der var det igen, de rigtig store på fashion and leather goods, så kunne man sige, skulle de så købe Kering, med Gucci og Balenciaga og de andre, Det kan være, der vil komme lidt, tror jeg faktisk, med EU-konkurrencemyndigheden, for at være helt ærlig, fordi så vil der ligesom kun være én på det. Hermes er nok for stor en mundfuld, fordi det er 180 milliarder euro. Men Richemont, det er 50 milliarder euro. Og for nogle år siden, der købte de Tiffany's. Det er nogle dyre diamanter og nogle smykker. Ja, det er amerikanske, du ved, New York Tiffany's. Det købte de for omkring 16 milliarder euro, tror jeg, eller 16 milliarder dollar deromkring. Så 50 milliarder euro vil være en rigtig stor mundfuld at købe dem op for. Men lad os nu sige, at vi går igennem en eller anden mindre krise inden for luksusprodukter, og Richemont kommer i problemer, så vil det bare passe ret godt ind i Louis Vuittons portefølje, fordi at de ikke har så meget luksus lige på deres ure- og smykkedel af forretningen. De er rigtig, rigtig dygtige over på fashion og lædervarer, men der tænker jeg bare, at Cartier vil passe ret godt ind, og det vil de her urmærker også. De er så rimelig veldrevet og også bedre drevet, end hvad Louis Vuitton gør selv, men altså, jeg tænker, det kunne i hvert fald være investeringscasen med Richemont. Det kunne være, at man går og håber på, at Bernard Arnault kommer forbi. Ikke? Vi må håbe, han lytter med og måske kan oversætte millionærklubben til fransk. Det gør han så nok. Men så kan han i hvert fald få et lille fif herfra. Og vi kunne snakke i 100 år om alle de her luksusaktier, men jeg tænker, vi er nødt til at parkere snakken lidt der, fordi jeg har faktisk et spørgsmål med til jer. Vi har nemlig en lille dyst ned på redaktionen om at få 100.000 kroner til at vokse mest. Altså, jeg skal måske lige disclaim, det er ikke fordi, at jeg sådan ægte er ude og investerer de her penge, men vi har sådan et porteføljeværktøj på Jørinvestor. Konkurrencen løber resten af året, og jeg har selvfølgelig allerede bebudet hele redaktionen, at jeg kommer til at, jeg tror, jeg sagde kværk dem. Yes. Jeg kunne godt tænke mig jeres input til, hvordan jeg skal investere de her 100.000, og jeg har advaret jer lidt på forhånd, så I ved også, at I hver især skal fortælle mig, hvordan jeg skal investere i gåseøjen 50.000 kroner. Og Lars Persson, hvordan skal jeg investere mine første 50.000 kroner i dine øjne? Jamen altså, jeg vil jo satse på noget dansk tech, faktisk. Dansk tech? Ja, jeg ved det godt. Det er så usexet som overhovedet kan, men sådan en som Seabrain, der faktisk har fået momentum, den vil jeg måske overveje at tage med i din portefølje. De år har overrasket tidligere. Det er sådan rigtig, der er ikke rigtig så mange, der kan lide dem. Og sådan. De ligger sådan lidt over ved siden af, fordi jamen, det er sådan nogle systemer til det offentlige, hvor Men hvis du ser på dem, så er de her der alle vejen, og de har faktisk nogle gode marginer, det var mit første bud i hvert fald, at dem synes jeg måske nu. Skal jeg smide 50.000 i Seabrain, eller har du andet med til mig? Ja, jeg kunne godt tage en mere med op af hatten, og ja. Det var så... det er måske lidt, men det er altså vores tankskib, og der vil jeg måske nok tage Torm i stedet for, jeg ved godt. De to vil jeg satse på. Skal jeg købe 25.000 i hver? Ja. Okay. Du er ikke bange for en recession, der kommer til at påvirke noget med noget olie og det ene og det andet? Nej, men altså, hvis man læser på Shipping Watch alle de her historier om, at faktisk er det jo sværere at finde efterhånden skibe, der er rene, altså der ikke har lige kommet til at sejle med noget sort olie, og det er mange af de her selskaber jo, som skal køre det rigtige billede, hvad jeg lige vil sige, og stå så godt med USA, jamen det er de meget ops på, at de ikke lige pludselig har en eller anden, hvor at, der kan komme nogle myndigheder og sige, hov, det der MS Sofia Amalie, hun har altså faktisk sejlet sort i 2 måneder nede i Sortehavet, eller hvor det nu har været henne. Så det er jo med til at trække noget ud af flåden, og så er der også det der... Gud forbyde det, men at hvis der skulle eskalere noget nede i Mellemøsten, og man måske lige lukkede Suez, fordi nu var det for farligt og ting og sager, jamen så kunne det også være noget der. Derudover så er rørledningen mellem Nord-Irak og igennem Tyrkiet, den er jo stadigvæk ikke åbnet, fordi at tyrkerne, de er lidt sure på irakerne. Så på den måde er der også nogle af de der olierørledninger, der er blevet lukket. Så nej, jeg tænker stadigvæk, at tank kan være et sjovt sted at okay. være hen over efteråret. Torm og Seabrain, siger du, jeg skal købe for at smadre de andre resten af året. Hvad siger du, Oscar Barner? Hvad skal jeg købe? Jamen altså, er det dine penge, eller noget, vi leger? Nej, det er noget, vi leger, men altså, der er præmier på spil. Men så skal du også tage nogle chancer, jo, ikke? Ja, jamen, det er altså, noget til. Hvor jeg begynder at tale ret meget om, at obligationer er interessante, og så attraktive ud i forhold til aktier, sådan historisk set, i forhold til en rente, man får, og alle mulige ting. Så sådan det kloge valg, vil jeg jo sige, sådan, jamen, så skal du nok have nogle obligationer på det følgende. Men det vinder også du ikke på. Nej, det er et aktiespil. Præcis, så det skal du ikke. Nej. Men det er bare for at sige, hvis nu det var mormors opsparing, du skulle sidde med, så havde det nok været lidt andet svar, ikke? Ja. Men jeg tror godt, vi kan, hvis vi er heldige, og kigger tilbage om et halvt år, og så står vi i hele den her grønne, alle de grønne energiselskaber, kigger tilbage og siger, at det her det var en god købsmulighed. Mm. Og det er lidt ligesom tilbage i december. Ingen vil røre tech. Altså Nvidia, jeg havde den selv dengang. Ej, men det var helt forfærdeligt. I oktober var det endnu værre. Meta, ej, men der er ikke nogen, der vil annoncere på Facebook længere, og alle de andre. Og der kan man bare se, at de aktier, de er braget op. Uden der egentlig er sket det helt store. Mm. Altså omsætningsmæssigt, ja, der har Nvidia accelereret. Men de andre, det har været nogenlunde som ventede. Så der har simpelthen bare været et stemningsskift fra det vil vi ikke have, til det vil vi gerne have. Fra anti-hype til hype. Og der tror jeg lidt, at alle de grønne aktier, de var i superhype, da vi alle sammen sad hjemme i corona og talte, vi skal have ny energi, og egentlig også lidt i starten af den her russiske invasion af Ukraine, men nu skal vi lave en masse investeringer. Alle vil have det, det blev hypet, Ørsted blev hypet op, alle de her ting. Nu er vi lidt sådan anti-hype. Vi ved, der er nogle problemer, vi ved ikke rigtigt, hvad det er, men vi kan i hvert fald ikke lide det. Ja. Og der kan der lynhurtigt komme et stemningsskift der, der kan komme politiske udmeldinger, nye pakker til grøn omstilling. Så hvad skal jeg konkret købe? Jamen der vil jeg så sige, Ørsted Vestas, hvis man er dansker, jeg vil nok holde mig lidt fra det, fordi at hvis man kigger på de her levelized cost of energy, som jeg er gået meget ned i, altså hvad er det for en projekt, der rent faktisk skal have den laveste strømpris for at kunne break even, der er havvind ikke særlig godt. Okay. Det er altså lidt fæsent. Så der vil du skulle have en lidt større politisk support stadigvæk, før det virker. Hvor sol ser bedre ud. Så jeg vil måske sige, tag for at have den brede 25% i en ETF. Det kunne være den, der hedder, hvad hedder den, iShares Clean Energy, så får du lidt af det hele, også Ørsted og Vestas og alle de andre. Og så vil jeg måske tage tre solenergiaktier for de resterende 25. Det kunne være den der Solar Edge, altså det er jo typisk mange af de amerikanske. First Solar er der også noget, der hedder. En, der hedder Array, den har jeg selv i min egen portefølje. Som ligesom laver, man har to måder at bygge solceller på. Der er en, hvor de står statisk. Det er der nogle områder, hvor det bedst skal betale sig. Og så hvis der er rigtig meget sol, man kan udnytte løbet af dagen, så kan man få sådan en lille drejearm. Som kan optimere. Det koster selvfølgelig lidt ekstra at bygge på den måde, men især i USA kan det godt betale sig at bygge sådan. Så det er for at få både dem, der laver panelerne, til det der privatforbrug, altså til tagene og hvad det ellers kunne være, og så til det her utility scale, altså de store pakker. Det får du både i Solar Edge og First Solar. Og så Array, det er den lille drejearm. Så får man lidt af hele værdikæden der. Og så med ETF'en, der får du den brede. Og det, så det, ja, der er mange, der er uenige, fordi det er ikke særlig populært grøn energi lige nu, med alle de problemer, vi talte om i starten. Men det er også der, muligheden nogle gange viser sig. Ikke? Tænker du, vi kunne være på vej over et stemningsskift mod de her grønne energiformer? Jamen altså, hvis man tager den ETF, som Oscar taler om, iShare Clean Energy, så er den jo faktisk lidt svagt stigende, så der er jo nogen, der er begyndt at købe ind, måske ikke lige i de danske selskaber, men der er nok nogen, og specielt sol klarer sig jo godt. Kigger man på de solselskaberne i Portugal og Spanien, så tror jeg faktisk egentlig, de har klaret sig sådan forholdsvis godt, uden at jeg lige har analysen her på stående fod, hvorimod her i Norden, Soltech Energy Sweden er jo nede under 10, og den var i 40 i 21, så hvis vi vender rundt nu med at skal have solceller på tagene rundt omkring, jamen så er det da måske der, hvor man skal lige kigge hen igen. Alt det der bumpet, skal man måske nogle gange lige gå forbi en tur og sige, jamen hvorfor er det så voldsomt, og vi bliver nødt til den grønne omstilling. Nu læste jeg lige, at tyskerne starter en masse gode gamle kulkraftværker op, fordi at jamen nu skal vi da lige have. Altså, det er jo ikke særlig energivenligt. Man var nogen, der var jo også over, at de slukkede for deres atomkraftværker og noget så grueligt. Soltech Energy Sweden kunne være et andet alternativ. Det er ikke nogen anbefaling, men det er der en, man kan tage med på sin kandidatbænk og holde øje med den, blandt andet, fordi de laver til tagene. Yes. Jeg må altså sætte mig ud og købe lidt op i noget af det her, I nævner, så håber jeg, at jeg vinder over de andre. Jeg er faktisk en af dem, der lå forrest, vi gik i gang sidste mandag, og der nåede jeg så at købe våben, olie. Det lyder jo ikke så godt. Men altså, det bragte mig. Forsvar. Bragte det mig lyder lidt bedre. Ja, forsvarsaktier. Forsvar og energi. Ja. Det var lige præcis det, jeg havde købt, og jeg tror, jeg er op med sådan noget 4.000, så jeg har en 104.000. Det er da godt. Jeg skal ud og købe lidt op.